Tog du med termosen, Jan? Ja. Jo, vi tror att jag tog. Tror att jag tog. Men någon har glömt tunikaboxen här. Nej. Är någon rem kvar här? Men stämmätaren, det var mindre. Ja. Ja. Nej, men tusen tack för den här gången. Ja, det var roligt då. Jättekul. Tack själv. Så hörs man någonting då? Ja. Vänta lite grabbar, jag ska ta telefon här bara. Tommys musiklab. Ja, tjenare, tjenare. Det här är Folke det. Folke? Vilken Folke? Ja, Folke Lindqvist. Ja, men tjenare, Folke. Tjenare. Du, jag har ju hört sägas att de här Jannes är inne hos dig och spelar in lite gammaldanslåtar. Jajamensan, de har kört in en massa gamla godingar nu. Men du, de har väl inte glömt att spela in den här populäraste gammaldanslåten? Ja, vad skulle det vara för någonting då? Rantliatata. Hej! Hörde ni vad Folke sa? Ja, men det är klart att vi inte har glömt det, Folke.